totalizator.pl. Zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator Sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Warszawa zadowolona z negocjacji Chin, ale przeciwna temu, jak Pekin postrzega wojnę na Ukrainie. To ocena polskiego MSZ-u po spotkaniu z chińskim przedstawicielem. Przez Węgry blokowana jest unijna pomoc dla rolników w związku z wojną na Ukrainie, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Kolejna osoba usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chiny nie zmieniają stanowiska w sprawie Ukrainy. Przedstawiciel władz Chin rozmawiał na ten temat w Warszawie z polskim rządem. Ambasador Li Hui, który jest wysłannikiem Pekinu do spraw Ukrainy i wraca właśnie z Kijowa, został przyjęty w polskim MSZ. W trakcie spotkania obie strony przedstawiły stanowisko swoich krajów w sprawie Ukrainy. Rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina powiedział polskiemu radiu, że Warszawa jest zadowolona z faktu, że Chiny próbują negocjować, ale sprzeciwia się stanowisku Pekinu w sprawie rosyjskiej agresji. Bardzo mocno stwierdziliśmy, że w tej wojnie racje nie są rozłożone równo. Wszelkie próby zrównania statusu Rosji, agresora i Ukrainy, ofiary są nie do zaakceptowania. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy też deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. Ukraińskie prawo do samoobrony jest oparte o artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Wsparcie takiej ofiary napaści jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem nas wszystkich. Li Hui był wcześniej w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dyplomata jest byłym ambasadorem Chin w Moskwie. Jego wizyta w Europie nie była wcześniej zapowiadana. Li Hui ma też odwiedzić Niemcy, Francję oraz Rosję. Węgry utrzymują embargo na import z Ukrainy, więc wciąż nie ma decyzji w sprawie przekazania 100 milionów euro 5 krajom, w tym Polsce. To pieniądze dla rolników, którzy odnotowali straty w związku z nadmiernym importem z Ukrainy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka usłyszała w komisji, że władze w Budapeszcie nie przekazały żadnych nowych informacji. Zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską z końca kwietnia Polska, Bułgaria, Słowacja i Węgry miały znieść swoje jednostronne blokady importu z Ukrainy, a zastąpić je miał unijny zakaz obejmujący 4 produkty – pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. To porozumienie obejmowało także rekompensaty z unijnej rezerwy kryzysowej w wysokości 100 milionów euro dla rolników z tych 4 krajów i Rumunii. Z tego pakietu Polska miała otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów. Zgoda państw członkowskich na proponowany przez Komisję pakiet finansowy była spodziewana w ubiegłym tygodniu, ale wtedy jeszcze Słowacja i Węgry utrzymywały jednostronne zakazy. Ostatecznie Słowacja zniosła embargo, a Komisja kontynuowała rozmowy z Węgrami. Wtedy mówiono, że ten tydzień będzie momentem na zatwierdzenie 100-milionowego pakietu finansowego. Tak się jednak nie stało, bo Węgry cały czas zakaz importu utrzymują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejna osoba z zarzutami w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Prokuratura Regionalna w Gdańsku poinformowała, że zarzuty przedstawiono Arturowi J., mieszkającemu w jednym lokalu ze zmarłym chłopcem. Według ustaleń prokuratury podejrzany nie interweniował, gdy ojczym Dawid B. bił chłopca, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Arturowi J. przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia Kamilowi. Jak ustalono, nie reagował on w żaden sposób na akty przemocy, których dopuszczał się wobec chłopca Dawid B., a także już po samym zdarzeniu nie podjął żadnych działań celem udzielenia mu pomocy. Artur J. zamieszkiwał wspólnie z Kamilem, jest to członek jego rodziny. Jest to 21-letni mężczyzna. Prokuratura zaznaczyła, że wobec Artura J. nie są stosowane środki zapobiegawcze. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję hashtag Sprawdzamy Tuska. W całym kraju politycy ugrupowania organizują konferencje prasowe, podczas których przypominają, jak Platforma Obywatelska głosowała w sprawie kluczowych programów społecznych. Chodzi m.in. o program 500+, czy obniżenie podatku PIT z 18 do 12%. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że Platforma Obywatelska głosowała w tych sprawach przeciw, co pokazuje niewiarygodność dzisiejszych obietnic tej partii. Dzisiaj ci politycy są niewiarygodni, okłamują po raz kolejny polskie społeczeństwo i mówimy po raz kolejny sprawdzam. Sprawdzamy Tuska, sprawdzamy jego kolegów partyjnych, jak głosowali w tych kluczowych głosowaniach. Będziemy to przypominali, bo my uważamy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, że wiarygodność w polityce jest rzeczą kluczową i trzeba o tym przypominać. Akcja ma potrwać do poniedziałku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek zachmurzenie duże, jedynie na północnym zachodzie kraju, początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, miejscami opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach lokalne burze z opadem do centymetra. Chociaż zdaniem meteorologów 10 mm to lepszy standard mówienia o ilości opadów. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz krańcach północno-zachodnich kraju, tam 18 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki przez następne 3 godziny. Do godziny 18 spędzimy czas w składzie Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Rafał Tomański przy mikrofonie. Wiele tematów przygotowaliśmy dla Państwa. Tak jak w serwisie, jednym z nich będzie oczywiście wizyta chińskiego przedstawiciela, który w tym mini tournée po Europie, rozpoczynając od Ukrainy, a kończąc na Rosji, też niesie jakieś przesłanie. Zobaczymy, jakie przysłuchamy się temu. A także oczywiście przyjrzymy się pozostałym rzeczom bieżących, których przez 3 godziny, zapewniam, nie zabraknie. Antenie przyjrzymy się pracowitości, bo ostatnio pojawił się pewien nowy ranking i Polacy wypadli w nim całkiem solidnie, ale jeżeli chodzi o pracowitość, sam pamiętam, to może być takim zaskoczeniem, jak Azjaci kojarzą się z pracowitością, Japończycy w szczególności i taką dokładnością, zbierając kiedyś materiały do swojej książki,

państwu przywódców ze świata do siebie, do własnego miasta. I oczywiście jedną rzeczą jest komentowanie tego, co przywódcy ustalą, czego nie zawrą w różnych dokumentach publikowanych po tym najważniejszym spotkaniu formatu. Ale kiedy jest się korespondentem na miejscu, także patrzy się na detale z pozoru nieważne i na przykład na Twitterze można znaleźć pełen spis rzeczy, pełne menu, które towarzyszyło przywódcom na lunchu w Hiroshimie podczas głównych obrad. Było dużo ryb. To nie do żadne zaskoczenie. Symbolem Hiroshimy jest karp poza tym. A na deser miód z Miyajimy. Również lokalny specjał. Takie rzeczy również towarzyszą światowej polityce, jeżeli trzeba o czymś mówić, a czasem już tych szczegółów takich na najwyższym politycznym poziomie ma się dosyć, no to można mówić po prostu o jedzeniu. Także na G7. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Obiecałem temat o pracowitości. Prosiłem o telefony 2 2 7 3. Przypominam, jesteśmy ciekawi, czy państwo uważacie Polaków, czyli nas samych, siebie samych może także, za pracowitych. Proszę, dzwońcie. Jeden ze słuchaczy nagrał nam taką opinię. Polacy uważam, są najbardziej pracowitym narodem w Europie. Tylko zatem musi jakiś ślad w portfelu zostać. No i teraz zobaczymy, czy słuchacz trafił. Z najnowszych danych Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, wynika, że zatrudnienie w Polsce jest rekordowo wysokie. Po raz pierwszy liczba zatrudnionych przekroczyła 17 milionów. Oznacza to wzrost kwartał do kwartału o 109,8 tysięcy osób. To doskonała wiadomość, mówił w Nowym Sączu premier Mateusz Morawiecki. Ponad 17 milionów miejsc pracy. Absolutny rekord przedstawiony przez Eurostat. Wbrew wszelkim kasandrycznym przewidywaniom różnych ekonomistów, w szczególności ekonomistów, którzy sprzyjają naszym konkurentom. Nasza polityka społeczna miała doprowadzić do tego, że będzie mniejsza liczba kobiet na rynku pracy, mniejsza liczba w ogóle pracowników. Stało się coś dokładnie odwrotnego. Oni teraz schowali głowę w piasek, jak strusie, ponieważ głupio im się przyznać do tego, co 5, 6, 7 lat temu wieścili, że będzie zapaść na rynku pracy. Ludzie będą siedzieć w domach, nic nie będą robić. Ten wynik faktycznie jest historycznie rekordowy, mówi Marcin Klucznik, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eurostat wskazuje, że w pierwszym kwartale tego roku aktywnych zawodowo było ponad 17 milionów Polaków. To jest najwyższy wynik w historii. Względem okresu bezpośrednio sprzed wybuchu pandemii oznacza to wzrost o ponad 600 tysięcy osób, które weszło na polski rynek pracy. No i to świadczy przede wszystkim o takiej właśnie sile tego polskiego rynku pracy. W dużej mierze ten efekt możemy łączyć z jednej strony z szybkim wzrostem PKB gospodarczym, zarówno bezpośrednio po pandemii, jak i też w zeszłym roku, gdzie wzrost gospodarczy był w okolicach 5%, no ale także ze związku z tym, że chociażby do polskiej gospodarki napływała duża liczba inwestycji zagranicznych. Udział Polaków na rynku pracy przekroczył 70% i przekracza średnią unijną. 70,3% przekracza średnią unijną 68,3%. To bardzo dobrze, że rośnie liczba osób pracujących w Polsce, mówi Jeremi Morda, ekspert Konfederacji Lewiatan. Zawdzięczamy to po części napływowi obcokrajowców, w tym przede wszystkim uciekinierów z Ukrainy. Dla mnie tworzenie miejsc pracy, dbałość o każde miejsce pracy jest naprawdę fundamentem polityki gospodarczej, a właściwie gospodarczo-społecznej, bo przecież w społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy, im lepiej ludzie zarabiają. Nasz rynek pracy jest bardzo atrakcyjny z perspektywy pracownika, co też widzimy tak naprawdę w całości danych makroekonomicznych. Widzimy to po bezrobociu, które obecnie jest historycznie niskie. Bezrobocie ekonomiczne BAEL spadło do 2,9%. To jest drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy jedno z najniższych bezrobocie w Unii Europejskiej. Natomiast nie mamy jeszcze wysokiego poziomu zatrudnienia. To znaczy, że powinniśmy się cieszyć z tego, że w Polsce pracuje ponad 17 milionów osób, ale jednocześnie powinniśmy mieć świadomość, że udział osób pracujących w całej populacji powinien wzrastać. A te relacje przygotował nasz reporter Jacek Frencel. Przypominam prośbę o Państwa opinię, czy jesteśmy pracowici jako naród. 2 2 7 3 dzwońcie. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love.

Dzień dobry. Na początek niestety tragiczne wieści z trasy między Skwierzyną a Kostrzynem nad Odrą, czyli z 22. Jedna osoba zginęła, dwie kolejne zostały ranne po zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Na 33. kilometrze droga jest zablokowana, a służby sugerują objazd przez Sulęcin. Na A2 utrudnienia między Jordanowem a Torzymiem. To prace utrzymaniowe na 47. kilometrze i tutaj jest blokada lewego pasa w stronę Świecka. Uwaga również na A4 pod Katowicami. Po awarii ciężarówki na węźle Murckowska zablokowany jest jeden pas w stronę Sosnowca. Na Krajowej Dwójce między Mińskiem Mazowieckim a Ujrzanowem na obwodnicy Siedlec osobówka uderzyła w znak drogowy i bramownicę, przez to jest zwężenie w stronę Mińska Mazowieckiego. Jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Krasnym Stawem a Piaskami. To Krajowa 17 i miejscowość Zakręcie, 138 km. Zderzyły się tam dwa pojazdy dostawcze i osobówka. A na koniec droga 57, Bartoszyce Biskupiec i utrudnienia w pobliżu Troszkowa. Na 22 kilometrze dachowała osobówka. Przejechać można, ale tylko jednym pasem na zmianę. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Mamy wypracowany wstępny projekt porozumienia z rządem, poinformował przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Dodał, że nie może przekazać szczegółów, ale ostatnie poprawki mają być wypracowane z Ministerstwem Finansów w najbliższy weekend. Dodał, że chciałby, aby niektóre z punktów porozumienia jak najszybciej znalazły się w Sejmie. Jak relacjonuje Solidarność na swojej stronie internetowej, z szacunków i informacji, jakie docierają do związkowców, wynika, że przyszłoroczna płaca minimalna nie powinna być niższa niż 4250 zł. Deklaracja Rady Europy, podpisana m.in. przez Niemcy, potwierdza, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu, a to daje Polsce poważne możliwości działania w kwestii reparacji za II wojnę światową, powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Podczas szczytu w Reykjaviku państwa Rady Europy zdecydowały o utworzeniu rejestru szkód wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. Mularczyk zauważył, że dzięki zabiegom polskiej dyplomacji w deklaracji końcowej znalazło się sformułowanie o tym, że ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu i obowiązują wszystkie państwa. Po testowym szkoleniu dwóch ukraińskich pilotów na symulatorach samolotów F-16 Pentagon doszedł do wniosku, że właściwe szkolenia mogłyby trwać zaledwie 4 miesiące, informuje amerykański portal Yahoo. To znacznie krócej niż dotychczas przewidywano. Treningi przeprowadzono na przełomie lutego i marca. Amerykańscy wojskowi zauważyli, że Ukraińcy mają nieco problemów z obsługą komunikatów w języku angielskim, lecz ich umiejętności techniczne oceniono jako zaawansowane. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki krajowej. Dziś pierwsze mecze przedostatniej kolejki w PKO Ekstraklasie. Najpierw na boisku w Mielcu wybiegną jedenastki Stali i Zagłębia Lubin. Goście już pewni utrzymania i zerkają w górne rejony tabeli, mówi obrońca miedziowych Bartłomiej Kłódka. No możliwe, że Stal gdzieś tam cofnie się do tyłu, ale zarówno my, jak i Stal, wygrywając jeszcze te dwa ostatnie spotkania, możemy gdzieś tam śmiało patrzeć w kierunku nawet 6. miejsca, bo te różnice punktowe nie są duże. Mówił obrońca Zagłębia Bartłomiej Kłódka. Teraz przedmeczowa wypowiedź trenera Stali Kamila Kieresia. Prowadzona przez niego drużyna też raczej nie spadnie, ale w teorii jest to ciągle możliwe. Ważne jest to, że te 7 meczów, które rozegraliśmy za mojej kadencji, w 6 punktowaliśmy. Jeżeli w kolejnym będziemy punktować, wiadomo, celem jest gra o 3 punkty, no to też dopiszemy kolejne punkty i fajnie by było, żebyśmy to my postawili kropkę nad i, oglądając się na inne zespoły. Mówił Kamil Kieresz, ewentualna wygrana zapewni jego podopiecznym kolejny rok w PKO Ekstraklasie. Mecz w Mielcu o 18, o 20.30, Korona w Kielcach zagra z Lechem Poznań. Więcej o tym spotkaniu wsadzicie w serwisie za 2 godziny, w tym, że nie powinniśmy martwić się ani o sam występ, ani formą Igi Świątek w startującym w poniedziałek tenisowym wielkoszlemowym Roland Garros. Tak jak Iga mówi, że bilety bukują do Paryża. Forma wydaje się, że jest niezła. Ta głowa spokojnie odpocznie, tym bardziej, że jest dużo dobrych, wygranych meczów. Mówił trener tenisa i były zawodnik Michał Gawłowski. French Open od poniedziałku, jutro finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, finał żywcem wyjęty z Plus Ligi. Broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra ze świeżo upieczonym mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Czeski atakujący ekipy z Jastrzębia Jan Hadrawa przebiera nogami na to, co wydarzy się w Turynie. No ja myślę, że wszyscy w drużynie czekamy na ten mecz. Po to przyjechaliśmy tutaj, no nie uda się każdemu w ogóle w karierze i my mamy tą możliwość tego wykorzystać i mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby po prostu zdobyć zwycięstwo jutro. Mówił Jan Hadrawa, my już zapraszamy jutro od 15 na wprowadzenie do meczu ciekawymi relacjami, a w jego trakcie na meldunki prosto z parkietu w Turynie będzie Mateusz Warianka. Jeżeli chodzi o pogodę, w nocy zachmurzenie duże, na wschodzie miejscami większe przejaśnienia. Za wyjątkiem krańców wschodnich wystąpią słabe opady deszczu lub mrzawki. Głównie na południu możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Kontynuujemy nasze pasmo. Do godziny 18 będziemy z Państwem. Zapraszamy do trójki. Pytałem o to, czy uważacie, że Polacy są pracowici. 2 2 7 3. Przypominam numer telefonu. Dzwońcie Państwo. Dostaliśmy m.in. taką opinię. No my jesteśmy głodni sukcesu. Dlatego pracujemy długo, żeby coś z tego życia na razie mieć. Tak jak zauważyłem, że wszyscy młodzi teraz no zasuwacie, żeby tam dom mieć, znaczy jakieś mieszkanie, jakieś auto, jakieś to, jakieś tamto i tak dalej, a na samym końcu staje życie i rodzina. A dziecko też, Boże, to nie wiem, to chyba jakiś bocian będzie musiał wam przywieźć jakiś przez przypadek, bo tam nic innego chyba w tym wypadku nie będzie. No nie jest lekko z tego, co słyszymy, ale dostaliśmy również taką opinię. Ja spędziłem 20 lat w Wielkiej Brytanii, prowadząc różne firmy i porównując to do kolegów, którzy prowadzą firmy w Polsce, po prostu więcej wolności gospodarczej. I nie trzeba by się było upominać o żadne reparacje od Niemców. Po 10 latach byśmy ich kupili. Prosimy o więcej takich opinii. 2 2 7 3. Czy Polacy są pracowici? przyjrzymy się sytuacji na Ukrainie. Ukraińcy przejęli taktyczną inicjatywę w Bachmucie, w Donbasie. Od kilku dni ukraińskie wojsko przesuwa tam swoje pozycje w głąb terytorium zajmowanego dotąd przez Rosjan. Jednocześnie rosyjska armia nie rezygnuje z powietrznych ataków na ukraińskie miasta. W nocy dronami został zaatakowany Kijów. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Bachmut jest areną zaciętych walk od sierpnia ubiegłego roku. Mimo rzucenia na ten odcinek frontu ogromnych sił i poniesienia dotkliwych strat, Rosjanie nie zdołali w całości opanować tego ukraińskiego górniczego miasta. Natomiast Ukraińcy od tygodnia prowadzą w tym rejonie skuteczne kontrnatarcie. Udało im się odbić już w sumie ponad 20 km kwadratowych terenu na południe i północ od miasta. Rozbili też jedną z rosyjskich brygad, a drugą zmusili do cofnięcia się. No co i tydzień troszkę było... Intensywna strzelba. To jest tydzień intensywnej wymiany ognia, ale udało nam się trochę odepchnąć Rosjan. Cofnęli się do linii kanału. Nie jest łatwo ich stąd przeganiać. Są nieźle okopani, ale damy sobie z tym radę. Będziemy ich wyganiać krok po kroku. Najważniejsze jest to, że my jesteśmy okopani lepiej od nich, a nasza artyleria jest celniejsza i lepiej ukryta. My ich trafiamy celnie, a oni walą na oślep, po krzakach. Mówi o sytuacji wokół Bachmutu ukraiński żołnierz przedstawiający się pseudonimem Niedźwiedź. W samym mieście nacierają natomiast Rosjanie, ale Ukraińcy wciąż bronią się w jego południowo-zachodniej części, która zamieniona została w prawdziwą twierdzę. W ocenie ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną to Ukraińcy przejmują w tym rejonie taktyczną inicjatywę i to oni teraz dyktują warunki gry. Zdaniem profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku nie jest to jednak jeszcze oczekiwana duża ukraińska kontrofensywa. To wszystko, co widzimy, to tylko jest, powiedzmy, taki taniec poprzedzający oficjalne działania. To są działania nękające. Ukraińcy korzystają z osłabienia, korzystają z tego, że morale siadło, bo na 9 maja nie zdobyto Bachmutu, korzystają z konfliktu pomiędzy Wagnerem a jednostkami regularnymi i dzięki temu mogą w różnych miejscach próbować nękać oddziały rosyjskie i przede wszystkim chodzi o jak największe straty zadane przeciwnikowi. Tymczasem Rosjanie nie ustają w ostrzeliwaniu ukraińskich miast. Minionej nocy w wielu obwodach Ukrainy rozległy się alarmy bombowe. Tym razem Rosjanie zaatakowali Kijów dronami kamikadze. Obrona przeciwlotnicza miała jednak poradzić sobie ze zdecydowaną większością z nich. Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południa Ukraińskiej Armii Natalia Humeniuk poinformowała, że Rosjanie zaatakowali także ukraińskie południe i zachód. Z okrętów na Morzu Czarnym agresor wystrzelił rakiety manewrujące Kalibr. 3 z nich udało się strącić nad obwodem Mikołajowskim. Niestety wróg trafił w zakład przemysłowy w Krzywym Rogu i jedna osoba została tam ranna. Do eksplozji dochodziło też we Lwowie, Łucku i w obwodzie Rówieńskim. Tymczasem Stany Zjednoczone potwierdziły trafienie przez Rosjan podczas wtorkowego nocnego ostrzału elementu jednej z baterii przeciwlotniczych Patriot broniących Kijowa. Wbrew rosyjskim przechwałkom bateria nie została jednak zniszczona, a jedynie uszkodzona. Rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh przekazała, że uszkodzenie nie było poważne. Udało się je już naprawić i bateria wróciła do służby. Z kolei włoskie media informują, że na Ukrainę i do Rosji ma się wybrać misja negocjacyjna Watykanu. Kijów i Moskwa miały już wyrazić zgodę na przyjazd watykańskich dostojników. Na Ukrainę miałby się udać przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, kardynał Matteo Maria Zuppi, a do Moskwy prefekt dekasterii do spraw kościołów wschodnich, arcybiskup Claudio Gugerotti. A jeszcze dopowiadając, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął swoją pierwszą wizytę w Arabii Saudyjskiej. Jak napisał w mediach społecznościowych, wizyta ma poprawić dwustronne relacje z tym krajem oraz innymi państwami arabskimi. Sprzeczne są natomiast płynące z Kijowa doniesienia na temat udziału prezydenta Ukrainy w szczycie G7 w Hiroshimie. Według jednych źródeł Zełenski zjawi się w Japonii osobiście, według innych przemówi za pośrednictwem łącza wideo. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi, karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz. O! Zmieniamy temat. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na Niemcy za uchylanie się od uprzątnięcia 35 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski. Więcej opowie nam o tym Aleksander Ziemieńczyk. Niemcy łamią w ten sposób swoje obowiązki wynikające z traktatów, mówił Jacek Ozdoba. Fit for 55, niemiecka między innymi inicjatywa, a tymczasem Republika Federalna Niemiec uchyla się od bardzo podstawowych rzeczy, takich jak dbanie o środowisko. Mianowicie mamy ponad 7 miejsc, w których Republika Federalna Niemiec uchyla się od odpowiedzialności i łamie politykę traktatową. Te miejsca to są miejsca, które firmy niemieckie przywiozły nielegalnie na teren Rzeczpospolitej Polskiej odpady, a Niemcy nie chcą zabrać, też sfinansować sprzątnięcia. Wiceminister Ozdoba powiedział, że skargę do TSUE skieruje polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która następnie będzie miała nadany tryb po to, aby przygotować postępowanie przed TSUE co do odpowiedzialności Niemiec za transgraniczne przemieszczanie odpadów i niewywiązywanie się z przepisów unijnych. Już nie mówiąc o kwestiach takich etycznych, politycznych. Kraj, który dzisiaj zajmuje się zakazem rejestracji samochodów spalinowych 2035, a nie potrafi sprzątać 35 tysięcy ton, jest co najmniej wchodzący w zakres jakiejś takiej politycznej hipokryzji. Sprawę komentuje były ambasador Polski w Niemczech, profesor Andrzej Przyłębski. Sprawa zaczęła się, kiedy byłem ambasadorem. Były informacje o przerzucaniu, przewożeniu śmieci, składowaniu ich w Polsce. Nawet, o ile pamiętam, były podpalenia tych śmieci i trzeba było je gasić, a to nie jest takie łatwe. To jest skandal. Rzeczywiście Niemcy upatrzyły sobie miejsca po drugiej stronie granicy, których mogą się pozbyć swoich śmieci. Jest skandalem, że do tej pory ich nie zabrały. Dlatego cieszę się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska myśli o tym, żeby skierować do TSUE skargę przeciwko Niemcom. Niech wreszcie Europa zobaczy pełną twarz Niemiec, rządu, nie tylko federalnego, ale tu chodzi bardziej o rządy landowe i przedsiębiorstwa. Wiceminister Jacek Ozdoba przypomniał też, że Polska walczy z procederem nielegalnej wwózki śmieci, między innymi poprzez podwyższenie kar za przestępstwa środowiskowe. Zdecydowanie, proszę Państwa, uprzątnięcie śmieci pasowałoby do kategorii szeroko rozumianej pracowitości. Przypominam temat naszego spotkania dzisiejszego. Zapraszamy do Trójki. Jedna z propozycji oczywiście telefonów z Państwa strony. 2 2 7 3. Czy Polacy Państwa zdaniem są pracowici? Something more is just around the corner. dark, dark as cheek. Give me your word, you can keep. You can. Pracowitość po polsku. Temat, który prosiliśmy, żeby państwo opisywali nam telefonicznie. 2 2 7 3. Między innymi taka opinia. Pracowałem 15 lat w krajach francuskojęzycznych w Europie jako tłumacz między innymi na budowach i spotkałem się z różnymi sytuacjami. I co mogę powiedzieć? No, jak rozmawiałem z Francuzami, to zawsze mówili: Wiktor, wy idziecie za szybko, nie wysuwacie się przed... Trzeba, nie można iść szybciej niż orkiestra. No to chyba rzeczywiście dobrze świadczy o naszej pracowitości. Kolejna opinia słuchacza. Polacy są przedsiębiorczy, są pracowici i wykazują się niezwykłą pomysłowością w realizacji swoich ambicji zarobkowych, zawodowych. A pierwsze miejsce w tej dziedzinie przyznałbym pewnemu wulkanizatorowi z ziemi żywieckiej, który oprócz wymienienia usług świadczonych przez siebie na szyldzie reklamowym przy swoim zakładzie napisał: i koła pompujemy świeżym górskim powietrzem. No to dobre. Prosimy o więcej. 2 2 7 3. Czy Polacy są pracowici? Nobody all knows.